i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 maja, jest 17. Sabis Trójki i Artur Ewertowski. Białorusini, którzy brali udział w represjach wobec mniejszości polskiej, zostali objęci polskimi sankcjami. To dla miasta wydarzenie historyczne, mówił prezydent Andrzej Duda o powołaniu w Koszalinie Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Rosyjski dyktator chce zorganizować wybory na okupowanych ziemiach Ukrainy i deportować miejscową ludność. Polska nałożyła sankcje na 365 Białorusinów, którzy brali udział w represjach wobec mniejszości polskiej, poinformowało MSWiA. To odpowiedź na utrzymanie drakońskiego wyroku dla Andrzeja Poczobuta. Polak przez białoruski sąd został skazany na 8 lat więzienia. O szczegółach Karol Surówka. Na liście sankcji znalazło się 159 parlamentarzystów oraz sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy i funkcjonariusze, a także pracownicy reżimowych mediów, sportowcy i przedsiębiorcy. Są to osoby, które, jak czytamy w uzasadnieniu, wspierały represje polityczne na Białorusi lub są bezpośrednio odpowiedzialne za wyrok wobec Andrzeja Poczobuta. MSWiA przygotowało też projekt kolejnych sankcji. To zamknięcie ruchu towarowego dla ciężarówek zarejestrowanych na Białorusi i w Rosji. Czy rozwiązanie to zostanie wdrożone, jeśli Andrzej Poczobut pozostanie w więzieniu? Rzecznik rządu Piotr Miller na razie nie chciał przekazać szczegółów. Nie chciałbym oczywiście tutaj zdradzać żadnej strategii negocjacyjnej siłą rzeczy. Natomiast oczywiście w arsenale działań sankcyjnych są dalej idące kroki. Decyzją ministerstwa Polska objęła też sankcjami 20 firm i 16 osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Karol Surówka, Polskie Radio. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został skazany oficjalnie za nawoływanie do nienawiści. Polskie władze nie mają wątpliwości, że zarzuty zostały sfabrykowane. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie jest dla miasta wydarzeniem historycznym. Andrzej Duda podpisał ustawę, która od 1 października powołuje uczelnię w miejsce Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Prezydent podkreślił, że to największa z trzech placówek szkolących pograniczników. Jest faktem, że do tej pory nasza Straż Graniczna nie prowadziła studiów wyższych. W istocie zatem pozyskiwała do służby i do pracy pracowników cywilnych osoby z wyższym wykształceniem, które to wykształcenie zdobyły na innych uczelniach. Oczywiście w wielu bardzo ciekawych i ważnych dla funkcjonowania Straży Granicznej, dla służby w Straży Granicznej specjalizacjach, ale jednak z zewnątrz, nie uformowanych w specjalny sposób po to, by tą specyficzną służbę, jaką jest służba w Straży Granicznej, realizować. Ustawa tworząca Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie od października powołuje również do życia Akademię Policji w miejsce Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademię Pożarniczą w miejsce Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Moskiewski reżim chce zorganizować wybory na okupowanych ziemiach Ukrainy i deportować w głąb Rosji miejscową ludność. Podobną politykę przesiedleń stosowano w Związku Sowieckim, aby zniszczyć kulturowe odrębności narodów zamieszkujących zajęte przez Armię Czerwoną tereny. Dekret w tej sprawie podpisał poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Putinowski dekret zakłada deportację ludności cywilnej z obszarów, na których został wprowadzony stan wojenny. Chodzi o wysiedlenie z terenów okupowanych osób, które nie chcą poddać się rusyfikacji i zastąpienie ich Rosjanami. Dekret otwiera też możliwość organizowania na okupowanych ziemiach referendów i wyborów lokalnych władz. Stan wojenny Moskwa wprowadziła na okupowanych ziemiach ukraińskich obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. Już wcześniej obrońcy praw człowieka alarmowali, że agresor wywozi tysiące ukraińskich rodzin w głąb Rosji, gdzie poddaje dorosłych i dzieci indoktrynacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Belwederze wręczono godła Teraz Polska 22 firmom, które uzyskały prawo oznaczania nimi swoich produktów, usług i innowacji. W gronie wygranych 33. edycji konkursu znalazł się na przykład blok do chirurgii małoinwazyjnej czy program do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, nie mogących się porozumiewać. Jednym z laureatów konkursu jest również spółka MedUp. Przedsiębiorstwo opracowało produkt CarnaLife Holo, który umożliwia trójwymiarowe zobrazowanie organów pacjenta przed i w trakcie operacji z użyciem specjalistycznego oprogramowania i gogli. Prezes MedUp Krzysztof Mędrala wyjaśnił, że do tej pory rozwiązanie polskiej firmy zostało użyte w ponad 500 zabiegach. W ten sposób lekarze są w stanie lepiej przygotować się do zabiegów, precyzyjnie zaplanować cały proces, skracając czas zabiegu i optymalizując to wszystko, co jest potrzebne w czasie zabiegu: krew, personel, środki usypiające pacjentów. No i oczywiście krótszy zabieg może wpływać również na mniejszą ilość powikłań pozabiegowych. To wszystko jest konsekwencja wykorzystania nowoczesnej technologii. W ciągu ponad 30 lat istnienia konkursu Teraz Polska uhonorowano ponad 800 laureatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam pan synoptyk przygotował na ten tydzień do połowy? Tego tygodnia słonecznie, choć we wschodniej części kraju przelotnie popada, na południowym wschodzie podczas burz opady mogą być intensywne. Środek tygodnia w całym kraju słoneczny, ponowne opady i to już prawie w całym kraju spodziewane są w piątek i niedzielę. No i rankiem nadal miejscami będzie chłodno, zwłaszcza na północy i wschodzie za sprawą napływającej z północy masy powietrza polarnego morskiego. Jutro też słonecznie, jedynie na Podkarpaciu zachmurzy się przelotnie, popada i tam możliwe burze, a na termometrach od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach i na Podlasiu 20, a w centrum i na zachodzie kraju do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 17 popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, zapraszamy. Yeah. Radek Hans w audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 17. O tym już mówiliśmy. Recep Tayyip Erdoğan po raz trzeci prezydentem Turcji. No ale wyborczy sukces nie był murowany, bo kraj nad Bosforem ostatnio zmaga się z wieloma kryzysami, a jednym z nich jest ten gospodarczy. Ze mną teraz w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię, dzień dobry. Inflacja była jednym z gorętszych tematów kampanii. Tak, zdecydowanie. No i nic dziwnego, według oficjalnych kwietniowych danych wyniosła ponad 43%, a to i tak spadek z ponad 85% w październiku zeszłego roku. To dane oficjalne. Niezależne ośrodki analityczne mówią nawet o mocnej trzycyfrowej inflacji. Podobnie rzeczywistość malują zwykli ludzie. Normalne zakupy, wszystko poszło niesamowicie do góry. Zapłaciłem dwa razy tyle, co przed rokiem. Nie 20 lat temu, przed rokiem. No to już targowisko w Istambule. Tak, jesteśmy tym zmęczeni. Wydałam ostatnie pieniądze i nic szczególnego nie kupiłam. Pani Sara mieszka w tureckim Side od 5 lat. Prowadzi restaurację. Rosnące ceny widzi gołym okiem. Przed wyborami dość był ten czas taki bardzo niepewny. Dużo osób trzymało gotówkę w ręce. Jeżeli chodzi o restaurację, no to w sezonie potrafi być tak, że przez tygodnią na tydzień, nawet 2 dni te ceny non-stop się zmieniają. Nie inaczej jest na sklepowych półkach. Porównując zakupy, które robiłam rok temu, za kwotę tam na przykład 150 litrów, 200 litrów, takie podstawowe, jak poszłam po prostu codziennie do sklepu, nie mówię tam jakieś tygodniowe, no to teraz wydaje 500-600, tak? Czyli to nawet ponad 100% to wszystko podskoczyło. Winą za hiperinflację jest obarczany nowy, stary prezydent Tayyip Erdoğan. Jego metody rzeczywiście nie przypominają tych znanych z podręczników do ekonomii. W miarę rozlewania się ogromnej inflacji, turecki przywódca dolewał jeszcze oliwy do ognia, obniżając stopy procentowe. Niespełna 2 lata temu próba zmiany tego kursu skończyła się dymisją szefa tamtejszego banku centralnego. Rolowana inflacja pobudza konsumpcję, a ta wzrost gospodarczy, no ale to, używając znanej metafory, hodowanie giganta na glinianych nogach. Turcja cały czas ma bardzo poważny problem z rachunkiem obrotów bieżących. Tam jest cały czas bardzo mocny deficyt. Oczywiście mamy obserwowany od lat, szczególnie w ostatnich 2 latach, potężny spadek wartości liry, czyli waluty krajowej. Teoretycznie powinno to sprzyjać poprawie konkurencyjności eksportu, ale jednocześnie mamy tam potężną inflację, która jakby zjada ten efekt zwiększonej konkurencji, więc ten deficyt cały czas jest. Tak mówi mi ekonomista Marek Zuber. Na pytanie, skąd taka polityka kamikadze tureckiego przywódcy, odpowiada po prostu: wybory. Proszę sobie wyobrazić, że przy inflacji 80% te stopy byłyby na poziomie, nie wiem, 25%. Wzrost kosztów kredytu byłby tak potężny, że w Turcji mogłoby to oznaczać nawet bardzo poważne wystąpienia społeczne. Kryzys w Turcji pogłębiły też tegoroczne trzęsienia ziemi. Według raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju PKB tego kraju skurczy się o 1%. Pojawiają się jednak i jeszcze mniej optymistyczne wyliczenia. Państwo nad Bosforem to jednak cały czas liczący się gracz i ogromna gospodarka. 2 dekady temu wykorzystało możliwość wejścia na poważnie w przemysł zbrojeniowy, co napędziło gospodarkę. Na drogę szybkiego rozwoju zamknęły zakończone fiaskiem rokowania ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej. Duża gospodarka z dużą liczbą ludności, bardzo ładnie idąca do przodu, tak bym to określił, ale niestety w te tryby wzrostu wsadził tym kimś jest ewidentnie Erdoğan. A tym kimś, kogo ta sytuacja dotyka, są bez wątpienia zwykli ludzie. I to też tak serce boli, bo ja tutaj widzę więcej osób biednych, tak, niż w Polsce. Także i właśnie rodziny. A sama jestem matką, sama mam dziecko i jest ciężko, powiem szczerze. Dodajmy, że już po ogłoszeniu wyników lira jest dosyć stabilna, lekko traci zagraniczne rynki, choć może po cichu liczyły na inny rezultat, także dość szybko pogodziły się właśnie z takim rozdaniem kart. Dodajmy, Recep Tayyip Erdoğan rządzi Turcją od 20 lat, najpierw jako premier, teraz jako prezydent, no a za chwilę rozpocznie 3. kadencję jako głowa państwa. Włada dłużej niż założyciel nowoczesnej Turcji, Kemal Atatürk, który był prezydentem przez 15 lat. A tych wątków ekonomicznych po wyborach w Turcji szukał Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Pamiętam tamto miejsce, gdzie Rogockie, utwór zatytułowany Brunatny w audycji popołudniowej. Dziś pytamy m.in. rozmawiając o fałszowaniu zaświadczeń czy dokumentów sprzedawanych w internecie. Jak ukrócić taki proceder? Jak zrobić to skutecznie? 2 2 7 3 numer telefonu 71335, kontakt SMS-owy, no i mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ale to nie jedyne pytania, które dziś pojawiają się w audycji popołudniowej. Także to, czy patostreamerzy trafią za kratki. Dotąd upijali się, bili czy rzucali wyzwiskami. To wszystko na oczach tysięcy młodych użytkowników internetu. Teraz posłowie przedstawili projekt ustawy, który umożliwia karanie tak zwanych patostreamerów, nawet karą pozbawienia wolności. Więcej o tym Józef Niewiarowski. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych patostreamerów w sieci. Wojciech O. Został ostatnio skazany przez sąd w Bydgoszczy na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności. To w związku z groźbami w stronę polskich posłów wygłoszonymi na jednej z manifestacji. Śmierć wrogom rasizmu! Śmierć, śmierć, śmierć! Nawoływanie do nienawiści i groźby to jednak tylko jedna z twarzy patostreamingów. To znany patostreamer Daniel Magical, który na oczach tysięcy młodych widzów m.in. bije swoją matkę. Podstawy, by wydawać wyroki za tego typu zachowania, są w tej chwili niejasne, dlatego posłowie Suwerennej Polski szykują ustawę dotyczącą patostreamów. Jeśli ktoś nagrywa i puszcza w internecie zachowania przestępcze, bicie, poniżanie i czerpie z tego dochody, jest to traktowane jako rozrywka dla osób, które to oglądają. Wiceminister resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta. To państwo musi podejmować działania, by tego rodzaju demoralizujące i niezgodne z prawem praktyki były po prostu zwalczane, a jako, że mówimy o zjawisku z internetem, to oczywistym jest, że kilkanaście lat temu stworzone przepisy nie przewidywały tego typu problemów, tego typu zachowań. Za zmianą przepisów murem stoi większość internetowych twórców. Pierwsze komentarze środowiska twórców są bardzo pozytywne i z uwagą będą śledzić dalsze prace nad tym projektem. Internetowy twórca Wojciech Przybylski. Przewidziane jest karanie osób udających popełnianie czynu zabronionego. Wytrąci to argument patostreamerom, że tylko to jest zabawa, to jest tylko odgrywanie scenek, udawanie czy nawet eksperyment. Jednak dlaczego właściwie takie treści cieszą się popularnością? Chcemy zobaczyć jakiś rodzaj zachowań, które trudniej nam jest znaleźć w innych warunkach. Psycholog Weronika Janeczko. I to, co jest najważniejsze, oglądamy te zachowania przekraczające jakąś normę społeczną w warunkach bezpiecznych, czyli prosto z domu, gdzie żaden element tych zachowań nie może nam zagrozić. Dodajmy, że kieszenie patostreamerów są pełne tak zwanych donate'ów. Tysiące młodych ludzi jest w stanie zapłacić za to, aby sprawdzić, jak daleko mogą zabrnąć patostreamerzy. Możemy sobie to kojarzyć z tym, co się działo w przeszłości, typu z różnymi tam walkami gladiatorów i tak dalej, ale to, co jest istotną różnicą, to to, że tam były pewne zasady, bardzo ściśle przestrzegane. I oczywiście tłum nawoływał, to byśmy mogli trochę porównać do tych donate'ów, ale mógł sobie nawoływać, a zasady były sobie zasadami. Tutaj tłum może nawoływać tymi donate'ami zupełnie bez zasad. Projekt ustawy zakłada, że patostreamerzy serwujący widzom transmisję z przestępstw będą musieli liczyć się z karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 9 lat. I aby ukróciło to ten proceder w internecie, szczególnie skierowany do młodszych odbiorców. Koniec żartów, patostreamerzy trafią do więzienia. Jest projekt ustawy. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. No i gitara.

A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Polska wprowadza dalsze ograniczenia na przejściach granicznych z Białorusią. Od północy 1 czerwca do odwołania towarowy ruch graniczny na przejściach będzie zawieszony. Dotyczy to samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep oraz zespołów pojazdowych, pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi lub Rosji. Tak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro. Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mykhajło Podolak stwierdził, że po wojnie konieczne będzie wprowadzenie strefy zdemilitaryzowanej o długości 100 do 120 kilometrów na terytorium rosyjskich obwodów Białgorodzkiego, Briańskiego, Kurskiego i Rostowskiego. We wpisie na Twitterze podkreślił, że jest to konieczne dla zapewnienia realnego bezpieczeństwa mieszkańcom, a przede wszystkim ich ochrony przed ostrzałem. Kluczowym tematem powinno być ustanowienie zabezpieczeń zapobiegających ponownej agresji, prawdopodobnie z obowiązkowym międzynarodowym kontyngentem kontrolnym w pierwszym etapie, podkreślił Podolak. Twitter zostanie wyrzucony z Unii Europejskiej w przypadku naruszenia jej zasad, oświadczył francuski minister Jean-Noël Barrot, odpowiedzialny za transformację cyfrową. Minister zareagował na zeszłotygodniową decyzję Twittera, który powiadomił, że wycofa się z dobrowolnego Europejskiego Kodeksu Dobrych Praktyk. Celem kodeksu jest przeciwdziałanie dezinformacji w sieci poprzez zwalczanie botów i fałszywych kont. Francuski minister przyznał, że Twitter jest ważną platformą komunikacji, jednak nie można zaakceptować ryzyka, że zostanie zdominowany przez nadawców dezinformacji, a tym samym wpłynie na naszą debatę publiczną i demokrację. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości już za niecałe 28 minut o 18:00. Czas na serwis sportowy. I ponownie Mateusz Warjanka. Zapraszamy. Tenis na początek. Znamy już godzinę meczu Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Organizatorzy poinformowali, że Polka zmierzy się z Hiszpanką Kristiną Buxą jutro około 16:00. Przypomnę, że Świątek w Paryżu będzie broniła tytułu. Do drugiej rundy awansowali już Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Odpadła niestety Magda Linet. Teraz piłka nożna. Mauricio Pochettino od nowego sezonu będzie trenerem Chelsea. Argentyńczyk podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok. Pochettino do tej pory był trenerem m.in. Espanyolu, Barcelona, Southamptonu, Tottenhamu czy Paris Saint-Germain. W Chelsea zastąpi Franka Lamparda. The Blues mają za sobą fatalny sezon w angielskiej Premier League. Zajęli dopiero 12 miejsce. Tymczasem w Niemczech wybrano najlepszego piłkarza sezonu w Bundeslidze. Został nim zawodnik Borussii Dortmund Jude Bellingham. 19-latek wystąpił w 31 meczach, strzelił 8 goli i dorzucił do tego 4 asysty. I jeszcze na koniec alpinizm. Dokładnie 70 lat temu po raz pierwszy zdobyto najwyższą górę świata, Mount Everest. Dokonali tego Nowozelandczyk Edmund Hillary i Sherp Tenzing Norgay. O znaczeniu tego wejścia dla rozwoju światowego himalaizmu mówi Marcin Miotk, który jako pierwszy Polak wszedł samotnie na Mount Everest i to bez użycia tlenu. Pierwsze wejście na Mount Everest spowodowało tak naprawdę, że podbój Himalajów nabrał tempa. Doświadczenia zdobyte w czasie tej wyprawy pomogły himalaistom w zdobywaniu kolejnych 8-tysięczników, które w kolejnych latach dosyć masowo zostały zdobyte. Pomimo wielkiego szacunku dla Tenzinga i Hillary'ego, dla mnie osobiście pierwsze prawdziwe wejście na Mount Everest miało miejsce w 1978 roku, kiedy to Peter Habeler i Reinhold Messner weszli na Everest bez tlenu. Marcin Miotk swojego wejścia bez użycia tlenu dokonał dokładnie 5 czerwca 2005 roku. Jutro bardzo podobnie jak dziś słonecznie, choć na Podkarpaciu może się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burza, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, północny i północno-wschodni. Jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach i Podlasiu 20, a 23 to najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 18. I scream, but no one knows. You say I'm familiar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, pięknie, słonecznie, ciepło, jak słyszeliśmy prognozy pogody na ten tydzień, także powyżej 20 stopni. No oczywiście przelotne opady, możliwe burze, no ale taki jest maj. Czegóż chcieć więcej pod koniec maja? No właśnie, czego? 2 dwójki i 7 trójek. Dziś na deser pierwszy raz w tym roku były truskawki własnego chowu. Pamiętasz z dzieciństwa, że jak były truskawki tak lekko kwaśne, smaczaliśmy je w miodzie. Bynajmniej pierwsza truskawka musi być zjedzona bez żadnych dodatków, tak jak pierwszy posołunek. Rozmarzył się pan Adam. Bardzo dziękujemy. Truskawki własnego chowu. Kto z państwa się nie oblizał, ręka do góry. Za 22 minuty 18. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Trzymam się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie piątki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Baranowski, 18 minut przed godziną 18 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Na granicy Iranu z Afganistanem znów gorąco. Obie strony oskarżają się nawzajem o rozpoczęcie wymiany ognia, która miała miejsce w sobotę. Różne źródła podają od 1 do 4 ofiar śmiertelnych po obu stronach. Powodem tego napięcia, o dziwo, nie są nim paliwa kopalne. O szczegółach Michał Kowarski. Powodem wymiany ognia na granicy afgańsko-irańskiej jest Tama, która powstaje na rzece Hemland. Strona afgańska twierdzi, że tama nie blokuje wody, ponieważ nie jest dokończona. Powinni jak najszybciej dopuścić do miejsca budowy naszych ekspertów. Jeśli oni dojdą do wniosku, że brak wody spowodowany jest suszą, nie ma dyskusji. Jednak jeśli woda jest, nasi obywatele mają do niej prawo. Tak sprawę komentował najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Podpisane pomiędzy krajami porozumienie w 1973 roku gwarantuje irańskiej stronie minimum 820 milionów metrów sześciennych wody rzecznej rocznie. W poprzednim roku dotarło do Iranu tylko 27 milionów. Jak komentuje pełniący obowiązki premiera Afganistanu Abdul Khali Baradar, problem z brakiem wody jest nie tylko w Iranie. Gdyby budowa została skończona wcześniej, woda w tym roku nie zostałaby zmarnowana. Minister energii i wody wspomniał, że nasza infrastruktura jest w złym stanie, w tym tamy. W Afganistanie nie ma jednej rzeczy, która nie wymagałaby rekonstrukcji. Oba kraje mogą mieć problem z infrastrukturą czy wodą, ale na pewno nie mają problemu z wojskiem. W internetowych kanałach informacyjnych przez ostatnie 48 godzin można było obserwować konwoje talibów jadące w stronę granicy z Iranem. Z kolei Iran kilka dni temu testował nowe rakiety balistyczne mogące przenosić głowice nuklearne. Nie sądzę, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości stało się to zarzewiem jakiegoś długotrwałego konfliktu wykraczającego poza lokalną strzelaninę, której świadkami byliśmy wczoraj i przedwczoraj. Dr Marcin Krzyżanowski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwie strony na szczeblu centralnym deklarują chęć załatwienia wszystkiego polubownie i faktycznie po raz kolejny, bo warto przypomnieć o tym, że odkąd w sierpniu 2021 roku talibowie przejęli władzę w Kabulu, 6 takich większych incydentów miało miejsce od tamtej pory i sądzę, że i tym razem sprawa rozejdzie się po kościach. Talibowie są radykalnymi sunnitami, Iran jest szyicki. Oba kraje wyznają inne odmiany islamu, więc drobne utarczki są niemalże nieuniknione. A po przygranicznych starciach, w których zginęło kilka osób, jeden z regionalnych przywódców talibów opublikował w sieci wideo, w którym grozi marszem na stolicę Iranu, na Teheran. Z pewnością do pogranicza irańsko-afgańskiego jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 14 minut 18. Ważne informacje, które pojawiły się kilka chwil temu. Do nich wrócimy już za chwilę w naszym cyklu. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong. Nothing's gonna happen, yeah. comes to speak to me, I freeze immediately. 'Cause what you said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, nothing's gonna happen. 'Cause she's so Nielsen w audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 18. Jakże ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Chwilkę temu usłyszeliśmy w naszym serwisie o tym, że Twitter zostanie wyrzucony z Unii Europejskiej w przypadku naruszenia unijnych zasad. To oświadczenie dzisiejsze francuskiego ministra Jean-Noël Barrot, odpowiedzialny za transformację cyfrową i telekomunikację, w wywiadzie dla telewizji France Info. Właściwie o co chodzi z Twitterem, który miałby zostać wyrzucony z Unii Europejskiej? No, panie redaktorze, ja myślę, że jednak ostudźmy trochę emocje. Na razie to był komunikat, właściwie odpowiedź na wcześniejszą reakcję Twittera, czy właściciela Twittera konkretnie. No i Twitter więc właśnie powiadomił, że wycofa się. Nikt nikogo nie wyrzuca. Na razie to jest taki sygnał, bardzo zasadny zresztą, do platformy Twitter, do właściciela tej platformy Ilona Muska, że musi uszanować zasady, które panują w Unii Europejskiej. Tu chodzi o ten kodeks dobrych praktyk, tak? Tak, chodzi o kodeks dobrych praktyk, który jest jakby skutkiem wieloletnich, naprawdę, panie redaktorze, wieloletnich działań organizacji i rządowych, i niepublicznych w związku z właśnie przeciwdziałaniem dezinformacji. Wypracowano pewne standardy. O co tak naprawdę chodzi? O to zwalczanie botów, fałszywych kont na przykład? Bo o to się rozbija. To znaczy, nie, chodzi jakby kwintesencją tego kodeksu, ale też całego aktu związanego z tym procederem jest to, żeby platformy społecznościowe wzięły na siebie odpowiedzialność za moderowanie tych treści. Bo to, że ktoś rozsiewa dezinformację, czy ktoś nieświadomie ją powiela, to jest jedno. Ale platformy są tą przestrzenią, które mogą na przykład wzmacniać zasięg takich fałszywych treści, albo go maksymalnie zmniejszać po to, żeby one nie zyskiwały na popularności. Nie mówiąc już, słusznie pan redaktor wspomniał o tym aspekcie, jakim jest są fałszywe konta i boty, które są po prostu narzędziem nieuczciwych działań i platformy rzeczywiście powinny usuwać takie konta. I zwłaszcza generują. Czy rozsiewają te, rozpowszechniają te dezinformacje? Boty rozpowszechniają, no generują raczej ludzie, bo boty odpowiadają za rozpowszechnianie, tak. I większość, powiedzmy, ustaleń dotychczasowych zobowiązywała te platformy, Twittera, Facebooka, wiele innych, do tego, aby w ramach tej odpowiedzialności po zgłoszeniach takich treści, zarówno przez instytucje publiczne, jak i przez pojedynczych użytkowników, sprawdzali i ewentualnie zdejmowali, mówiąc tak kolokwialnie, właśnie te sztuczne konta i brali tę odpowiedzialność za zarządzanie szkodliwymi treściami. I o ile powiedzmy, że Meta i wszystkie podlegające jej media, czyli Facebook, Instagram, działają w tym kierunku, przynajmniej pozornie, o tyle Twitter po zmianie właściciela staje się taką platformą, przynajmniej w zamiarze Ilona Muska, bardzo wolnościową, żeby nie powiedzieć taką bardzo, bardzo liberalną. może nawet libertariańską. W dodatku on ma troszkę inne podejście do tych treści. On je w takim amerykańskim stylu bardziej łączy z wolnością słowa, również do kłamania, a nie z odpowiedzialnością, tak jak to robimy my. No i w związku z tym chcę też przyciągnąć, mówiąc szczerze, to jest działanie celowe Ilona Muska, tak ja przynajmniej myślę, chcę przyciągnąć te osoby, które gdzieś tam pouciekały z tych mainstreamowych platform społecznościowych. Ale właśnie ze względu na te dezinformacje, z którą się spotykają? Właśnie ze względu na ograniczenia, które na nich zostały nałożone. A czy rozwiązaniem nie byłoby dostarczenie na przykład użytkownikom takich narzędzi, za pomocą których sami mogą zgłaszać dezinformacje? Ale te narzędzia już są, panie redaktorze. No, zgłaszanie dezinformacji zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku jest już teraz możliwe. To, że użytkownicy z tego tak bardzo jeszcze nie korzystają, to jest jedno, ale najważniejsze jest, żeby te narzędzia były na tyle skuteczne, żeby można było wyegzekwować reakcje w tych właśnie platformach, a to jest wciąż bardzo, bardzo problematyczne. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 6 minut 18.